Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih. Langit hang tiati saksi, bumi milu nyakseni, suci lan putih, tulus lan ikhlas, welas nyang riko. Parentah paran maning, hang gawe atin riko, makih mangumang, sing gelem telikas, nompo welas iso. Kelayung piso, iso untung sing piso duweni. Piso sun linglung, kaya wong etian torong. Serange ati nisun, serange welas isun. Nemen nyangriko saksi, bumi milu nyakseni, suci lan putih, tulus lan ikhlas, welas nyang riko. Parang kaparan maning, hang gawe atin riko. Makih mangumang, sing gelem telikas, nompo welas iso. Layung piso, iso untung sing piso duweni. Piso sun linglung, kaya wong etian torong. Serange ati nisun, serange welas isun. Nemen nyangriko kelayung piso, iso untung sing piso duweni. Piso sun linglung, kaya wong etian torong. Serange ati nisun, serange welas isun. Nemen nyangriko bisa sun linglung, kaya wong etian torong. Serange ati nisun, serange welas isun. Nemen nyangriko, nyangriko.